Roberto Occhipinti amb Establimento és el disc que avui us recomanem a través del nostre espai. Aquesta peça es diu Tuareg. Roberto Occhipinti és un baixista nascut a Toronto, Ontario, al Canadà, el 25 de març del 1955. La seva família és eminentment musical, inclou dos guitarristes, el seu germà més jove, Michael, i el seu cosí, en David. En Michael Occhipinti és molt conegut, és cofundador de The Newfield Occhipinti Jazz Orchestra i a més és un personatge molt reclamat per estar al costat d'altres artistes amb les seves interpretacions, amb els seus àlbums i amb els seus concerts. Va començar a interpretar música a la Universitat de Toronto el 1972, quan va estudiar davant d'en Thomas Monahan i va ser mencionat per Joel Quarrington i va ser especialitzat per l'aclamat baixista de jazz Dave Young. Una carrera artística interessant que avui us portem a terme també un pèl per descobrir la seva música a través del nostre espai. Això és Jazznàtics, aquest segment, aquesta càpsula que també dediquem a la música de Roberto Occhipinti a través de la sintonia en la qual ens esteu escoltant. Bona música, bons ritmes que ens acompanyen durant tots aquests minuts. De Roberto Chipinti hem escoltat a parts de Tuareg i d'Establimento, la cançó que dona nom, la peça que dona nom amb el seu àlbum Establimento, d'aquest disc publicat a finals, el 20 de desembre de 2016, des de el Canadà. Premis que ha obtingut aquest personatge, Junos, premis importantíssims en el món de la música canadenca, i va obtenir-ne diferents a través de la seva formació Barnett's Spirits of Havana, que ens portava molt bona música molts anys enrere. Penélope és el darrer tema que escoltem d'aquest disc amb Roberto Chipinti, es diu Penélope, i el seu disc, en recordem, Establimento. Personatge que ens ha acompanyat amb les cançons del seu àlbum Estabilimento del finals de 2016, Roberto Chipinti, des de Toronto, des del Canadà. A més, excepcional productor, va rebre dos premis importants com a productor de l'any 2005 i 2006 als Premis Nacionals Canadencs de Música Jazz. Escoltem un senzill publicat també a finals de l'any passat, en 2016, de l'àlbum Maverick d'en Jordi Sabatés. Això es diu Lady Harimawada. Així hem escoltat aquesta peça que, com us dèiem, era d'en Jordi Sabatés, editat per Picap. El mes d'octubre de 2016 va sortir aquest tema com a senzill de l'àlbum anomenat Maverick, amb la peça Lady Harimawada que acabem d'escoltar amb en Jordi Sabatés, que només també és l'autor d'aquesta peça. Anem a escoltar ara mateix, anem a recordar el piano de l'Ismael Dueñas, concretament des del pianista Pianisme il·lustrat, el disc publicat el 2012. Ismael Dueñas, nascut a Badalona el 1975. Núvols. A poc a poc i amb el bon piano d'Ismael Dueñas anem conduint el nostre programa, tot recordant-lo, com hem dit, des del pianisme il·lustrat al disc del 2012. Hem escoltat les peces Núvols i Maro, Pensament i Lluna Plena. Estem a Jazznàtics, el món del jazz, a la teva emissora, amb Rafael Corbí. Temps i diners, una altra de les peces d'aquest disc d'Ismael Dueñas. Així portem el ritme musical amb el programa d'avui, amb el baix de Roberto Chipinti, el senzill d'en Jordi Sabatés i la música de l'Ismael Dueñas amb aquest pianisme il·lustrat. Abans de passar cap a d'altres estils, cap a altres artistes, acabem d'escoltar El corrent pel pont del petroli. És una altra de les cançons que on pot trobar amb aquest àlbum d'aquestes peces musicals. Corrent pel pont del petroli abans de que surti el sol. Hem escoltat també amb el programa d'avui, recordant el piano magnífic d'aquest badaloní d'Ismael Dueñas. Fins aquí Ismael Dueñas, el seu piano, i ara és la guitarra. Un disc que acabem de descobrir, de Enrique Granados de Cañizares. És un personatge atorgat a la guitarra, Goyescas, Granados por Cañizares. No sé una mica del que és habitual en nosaltres, però ens plau d'escoltar aquest El Fandango de Candil. Thank you. Aquesta ha estat la guitarra que acabem d'escoltar amb la música d'Enrique Granados de Cañizares. El Fandango de Candil des del Goyescas del 2012. Pepe Rivera Trio. Pepe Rivero Trio amb Padebo ens acompanyarà també amb els propers minuts des d'aquest continent del jazz Latin amb el seu primer volum en directe al Teatre Paral·lel de Barcelona el 2011. Aquesta ha estat la companyia dels diferents protagonistes amb l'espai del dia d'avui de Jazznàtics. Rebeu la salutació més cordial a càrrec de Rafael Corbí, Pepe Rivera Trio, des d'aquest Continental Jazz Latin enregistrat, com hem dit, al Teatre Paral·lel de Barcelona. Hem finalitzat per al dia d'avui. Salutacions cordialíssimes. Us espero de nou a Jazznàtics. Per cert, ja ens heu trobat al nostre Facebook. Busqueu Jazznàtics amb dues etes. A reveure. Pepe Rivero, compositor.